خون می چکید از لبهای باباش که پیش چشماش رو نیزه ها رفت، بدون حتی یه قطره آب. شنیدم اروا رو نیزه ها تو بابا، بگو آروم بگیرم، نمیخوام زنده باشم کاش منم با تو بمیرم، چجور طاقت بیارم دیدنت رو نیزه ها رو، نمیتونم چجور نمون کنم این گریه ها رو. بد بودم ولی قبولم کن، من دیگه خسته شدم از بدیای خودم، درست آلودم ولی قبولم کن. تو جان من هستی، جانان من هستی، من بی کس و کارم، خودت پناهم باش. تو شاه شاهانی، تسکین این جانی، محتاج دستاتم، خودت پناهم باش. چجوری بعد تو بابا، بگو آروم با تو بمیرم، چجور طاقت بیارم دیدنت رو نیزه ها رو، نمیتونم چجور نمون کنم این گریه ها.